είμαστε, νομίζω, σαν χώρα τυχεροί που διαπραγματεύεται αυτή η κυβέρνηση και όχι άλλη. Είμαστε, νομίζω, σαν χώρα τυχεροί που διαπραγματεύεται αυτή η κυβέρνηση και όχι άλλη. Γιατί αυτοί μπορεί να θέλουν αίμα, αλλά και εμείς ξέρουμε να λέμε όχι. Μπράβο! Πολλές φορές ακούμε υπουργούς που λένε διάφορα και χαιρόμαστε πραγματικά που κάνουμε αυτή τη δουλειά, διότι μας το φέρνουν στο πιάτο, κανονικά όμως. Δηλαδή ένα πολύ ωραίο πιάτο, με αυτό το μοντέρνο design πια που έχουν βάλει και στα φαγητά, το food styling, πώς το λένε εκεί, που χτίζουν το μπιφτέκι από πάνω, βάζουν μια πιπεριά, από πάνω ξανά μια σάλτσα, ένα άλλο μπιφτέκι. Κάνουν ένα μπίργο που δεν τρώγεται με τίποτα, πέφτει, χαλάει, τέλος πάντων. Αυτό το πιάτο. Ο κύριος Κατρούγκαλος λέει εδώ κάτι, αμοντάριστο βεβαίως, ότι είμαστε πολύ τυχεροί που αυτή η κυβέρνηση διαπραγματεύεται με την Τρόικα και όχι κάποια άλλη, γιατί αυτή ζητάνε αίμα, αλλά εμείς εδώ ξέρουμε και είμαστε πολύ αυστηροί και όλο αυτό που είπε. Αυτό λοιπόν το λέμε εμείς εδώ στην Ελληνοφρένεια, με ανοιχτά μικρόφωνα και με κλειστά μικρόφωνα, φαντάζομαι το λένε και αλλού. Το λέμε ως πλάκα, είναι μια από τις βασικές πλάκες, πάλι καλά που έχουμε τον Τζίπρα και δεν έχει φέρει μνημόνια και κατάργησε τα μνημόνια μια νύχτα, ένα μεσημέρι, η Μέρκελ τα πήραν πίσω και αντίστοιχα λέμε για όλα τα νομοθετήματα που έρχονται, όπως και για το ασφαλιστικό. Και έρχεται ο Θεός Κατρούγκαλος στον Αυτιά το πρωί και το λέει κανονικά ο ίδιος, πολύ καθαρά, δεν μίλησε και κανείς πάνω του και το έχουμε έτσι λοιπόν να χαιρόμαστε ότι πραγματικά είμαστε πολύ τυχεροί που αυτή η κυβέρνηση που ξέρει να διαπραγματεύεται και δεν θέλει αίμα έχει στριμώξει τους Ευρωπαίους. Όχι μόνο είπε αυτό, αλλά είπε και κάτι άλλο, ότι εμείς εδώ μόνοι μας έχουμε συντάξει το νομοσχέδιο και δουλεύουν, βαδίζουν οι ξένοι, η Τρόικα, ξέρετε τι σημαίνει η Τρόικα, στη δική μας την ατζέντα. Δεν έχουμε αυταπάτες για την ποιότητα και για την ένταση της διαπραγμάτευσης. Απλώς όμως, εμείς έχουμε το πλεονέκτημα σε σχέση με τους προηγούμενους ότι συντάξαμε οι ίδιοι το σχέδιο της μεταρρύθμισης. Δεν μας ήρθε απ' έξω. Πολύ ευχάριστο αυτό. Άρα για πρώτη φορά αυτοί παίζουν με βάση τη δική μας ατζέντα. Μπράβο! Σχολιάζουν ένα δικό μας κείμενο. Μέχρι τώρα ήταν εντελώς αντίθετο. Μας ερχόταν καρφωτό και το μεταφράζαμε. Δηλαδή δεν έβαλε λέξη η Τρόικα πάνω σε αυτό το κείμενο. Όχι, δηλαδή, βέβαια. Αυτό φτιάχτηκε εδώ. Αυτό φτιάχτηκε εδώ. Φτιάχτηκε εδώ. Αυτοί παίζουν με βάση τη δική μας ατζέντα. Βέβαια, για να είμαστε και ειλικρινείς, τις δεσμεύσεις του μνημονίου τις πήραμε υπόψη μας. Αλλά τις πήραμε υπόψη μας προσπαθώντας να τις εξωτερώσουμε. Όλα μαζί. Έχουν πάρει υπόψη και τις δεσμεύσεις του μνημονίου, αλλά για να τις εξουδετερώσουν. Αυτό που γίνεται τώρα που θα μειωθούν οι συντάξεις, που θα πληρώνουν οι δικηγόροι, οι γιατροί, οι φαρμακοποιοί, οι μηχανικοί, όλο αυτό που γίνεται και τους έχει βγάλει στο δρόμο με τις γραβάτες που δεν βγαίνανε. Όλο αυτό γίνεται για να εξουδετερώσουμε τα αρνητικά του μνημονίου, επειδή εμείς εδώ ορίζουμε την ατζέντα, εδώ έχει γραφτεί το νομοσχέδιο και δέχονται οι Ευρωπαίοι, η Τρόικα, έτσι όπως την ξέρουμε, που είναι τόσο καλοσυνάτη, τόσο ευπροσίγορη, τόσο μαλακή απέναντί μας, δέχονται όλοι αυτοί αυτό που εμείς εδώ γράφουμε. Όπως ξέρετε, το Δουνουτού δεν θέλει τίποτα από το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, έχει θέσει κάτι ψηλόρους, αλλά πού θα πάει, θα το αναγκάσουμε και αυτό να δεχθεί τους δικούς μας όρους. Εμείς επιβάλλουμε όρους. Όλα αυτά τα λέγαμε εμείς παλιά ως αστεία. Τώρα τα λέει ο Κατρούγκαλος, ο αρμόδιος υπουργός, ως πολύ σοβαρά, με αυτό το πολύ ωραίο ύφος απέναντι στο τέτα-τέτ μαζί με τον Αυτιά το Σάββατο το πρωί. Ένα άλλο που λέμε εμείς πάντα εδώ είναι για το ήθος του Πασόκ. Σε αυτόν τον προοδευτικό μεταρρυθμιστικό χώρο, σε αυτή την παράταξη, οφείλεις πριν απ' όλα να κερδίσεις το στοίχημα του ήθους. Οφείλεις πριν απ' όλα να κερδίσεις το στοίχημα του ήθους. Μπράβο! Και εγώ οφείλα να υπερασπιστώ τους βουλευτές μου και την κοινοβουλευτική μου ομάδα. Σε αυτή την παράταξη, οφείλεις πριν απ' όλα να κερδίσεις το στοίχημα του ήθους. Δεύτερος φούρνος που πέφτει, όταν ακούει τη Φόφη γεννηματά να μιλάει για ήθος. Η Φόφη είναι πρόεδρος και του Πασόκ και της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, αλλά για το Πασόκ μιλάμε, αυτό ουσιαστικά είναι το θέμα μας. Και το, οι λέξεις ήθος και Πασόκ πόσο πολύ ωραία ταιριάζουν στην ίδια πρόταση. Αυτό πάντα μας εντυμοσίαζε. Μια άλλη λέξη που μας αρέσει όταν μιλάμε για Πασόκ και για Νέα Δημοκρατία είναι οι αξίες. Οι αξίες που έχουν και υπηρετούν μαζί με το Πασόκ και, τη Νέα Δημοκρατία, βάλτε τις στην ίδια σειρά, στην ίδια παράγραφο, ταιριάζουν πάρα πολύ. Όπως ταιριάζει η Μελιτζάνα με το Μοσχαράκι. Κάπως έτσι δένουν και ακούγονται πολύ ωραία όλα αυτά. Κάτι άλλο που ακούγεται ωραίο είναι αυτό που είπε ο Κατρούγκαλος. Έχετε πάρει απόφαση να μπει ένας κόφτης στις εισφορές ώστε να ανασάνει και κάποιος ο οποίος αυτή τη στιγμή βλέπει τα νούμερα και λέει: Θεέ μου, δεν είναι δυνατόν. Πρώτα να εξηγήσουμε τι κάνουμε. Ελάτε. Θέλουμε να είναι οι μισθωτοί αυτοί που θα είναι τα αιώνια θύματα του ασφαλιστικού. Θέλουμε να είναι οι μισθωτοί αυτοί που θα είναι τα αιώνια θύματα του ασφαλιστικού. Σε ευχαριστώ, Πανεγία. Αυτοί που θα είναι τα αιώνια θύματα του ασφαλιστικού. Αυτοί που θα πληρώνουν. Σαφής. Σαφής. Είναι πολύ σαφής. Αυτοί που θα πληρώνουν για πάντα και τα αιώνια θύματα. Τα βρήκαμε. Όχι, δεν τα είχαμε. Αυτά ήταν έτσι κι αλλιώς τα αιώνια θύματα. Να σημειώσουμε εδώ ότι θύμα είναι κάποιος όταν και ο ίδιος το θέλει. Άμα δεν το θέλει, δεν γίνεται θύμα. Μπορεί να γίνει θήτης όλων αυτών που τον αποκαλούν θύμα. Μοντάζ ήταν αυτό, μην ταράζεστε. Αν και ήταν τόσο ωραία τα ηχητικά τα σημερινά του Κατρούγκαλου που δεν χρειαζόταν μοντάζ, αλλά είπαμε να πειράξουμε κανένα δυο έτσι για να πορευτούμε. Αυτό που ακολουθεί τώρα δεν είναι μοντάζ, το έχει πει κανονικά. Αμετακίνητη Αθήνα στα 384 και στη 15 ετία. Εδώ θα έχετε δυσκολία. Θα έχετε μεγάλη δυσκολία, την ξέρουμε. Την ξέρουμε. Είναι σκληρή η σύγκρουση. Ποιο χαρτί θα πετάξει ο Κατρούγκαλος πάνω στο τραπέζι. Α, ξέρετε με το βασικό χαρτί. Ότι εμείς δεν τους κοροϊδεύουμε όπως οι προηγούμενοι. Οι άλλοι κάνανε ενοποιήσεις ταμείων μαϊμού. Θα πάμε και σε αυτό. Εμείς θέλουμε να ενοποιήσουμε τους κανόνες και να εξορθολογήσουμε το σύστημα. Αυτό τους αρέσει. Γιατί τα πελατειακά παιχνίδια των παλιών δεν τους έκαναν το κέφι. Και εμείς δεν θέλουμε να κάνουμε το κέφι στους ξένους. Θέλουμε να κάνουμε το καλό του ελληνικού λαού. Εμείς δεν θέλουμε να κάνουμε το κέφι στους ξένους, θέλουμε να κάνουμε το καλό του ελληνικού λαού. Θέλουμε να κάνουμε το καλό του ελληνικού λαού. Εμείς δεν θέλουμε να κάνουμε το κέφι στους ξένους, θέλουμε να κάνουμε το καλό του ελληνικού λαού. Μπράβο! Τι ωραία. Πόσο τυχερή πια, τυχερή που διαπραγματεύεται αυτή η κυβέρνηση, τυχερή που αγωνίζονται για το καλό του ελληνικού λαού, όλα τα καλά μαζί. Πώς να τα αντέξει κανείς, υπάρχει ένας τρόπος να τα αντέξουμε, να σκεφτούμε τι ακριβώς γίνεται στη Νέα Δημοκρατία, αντιπρόεδρος ο Άδωνης, μεγάλες στιγμές και πώς η Ντόρα Μπακογιάννη λεκτικά προσπαθεί, τα καταφέρνει λίγο, να γεφυρώσει. Τι να γεφυρώσει, νομίζω ίδιοι είναι, δεν υπάρχει διαφορά, αλλά επειδή τη ρώτησαν, έκανε μια προσπάθεια να γεφυρώσει κάτι που δεν υπάρχει. Ο Άδωνης Γεωργιάδης ιδεολογικά απέχει από μένα, παραδείγματος χάρη. Και νομίζω ότι απέχει και από τον Κυριάκο. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ένας μαχητικός πολιτικός. Από μαχητικότητα ο οποίος δίνει τα ρέστα του και ο οποίος του Κυριάκου του στάθηκε. Ο Άδωνης αισθάνεται δεξιός. Εμείς αισθανόμαστε κεντρώοι. Μαζί κάνουμε μακαρόνια με ντομάτα. Ο Άδωνης Γεωργιάδης ιδεολογικά απέχει από μένα. Βέβαια. Ο Άδωνης αισθάνεται δεξιός. Εμείς αισθανόμαστε κεντρώοι. Μαζί κάνουμε μαλακίες. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ο μπαμπάς τα ξέρει εδώ. Και τα περιγράφει πάρα πολύ ωραία. Αυτό που ορίζουν και ισχυρίζονται και πείθονται, αυτοπείθονται, ότι έχουν ιδεολογικές διαφορές, ενώ στα οικονομικά είναι τόσο ταιριαστοί, δεν έχουν απολύτως καμία διαφορά στην οικονομική πολιτική, στο ποιοι πρέπει να απολυθούν, ποιοι πρέπει να πληρώσουν πάντα βέβαια τα χαμηλά στρώματα και ποιοι δεν πρέπει ποτέ να πληρώσουν πάντα τα ανώτερα οικονομικά στρώματα, οι φίλοι τους, οι βιομήχανοι, οι εφοπλιστές, για όλα αυτά έχουν τέτοια ομόνοια. Κατά τα άλλα, έχουν διαφορετικές ιδεολογικές προσεγγίσεις μέσα στη Νέα Δημοκρατία για το. Πού θα είναι η δεξιά, πού η κέντρο δεξιά και πώς ορίζεται και πού είναι το όριο. Γιατί όλοι αυτοί κάπως πρέπει να βρουν έναν τρόπο να υπάρξουν και να συνυπάρξουν και να παρουσιάσουν τη συνύπαρξη ως κάτι πολύ ηρωικό που το κάνουν όλοι μαζί για το καλό του τόπου και διάφορα άλλα τέτοια που ακούμε τις τελευταίες μέρες πολύ συχνά. Δεν ξέρω αν τα μακαρόνια με κύμα χρειάζονται μαγιά, νομίζω δεν χρειάζονται. Άρα ό,τι πρέπει είναι ο Σταύρος. Όπως μπορώ να ξέρω ίσως καλύτερα από εσάς, είναι στο ποτάμι και στη γραμμή αυτή που έχει χαράξει το ποτάμι. Που λέμε τι, πρέπει να γίνει μια μεγάλη προσπάθεια να προσθεθεί κόσμος σε μια μεταρρυθμιστική προσπάθεια. Το ποτάμι είναι μόνο η μαγιά του καινούριου. Γύρω στα 30 γραμμάρια να πει μαγιά. Αλλιώς 2 κουταλάκια του γλυκού, μαγιά ξηρή. Το ποτάμι είναι μόνο η μαγιά του καινούριου. Γύρω στα 30 γραμμάρια να πει μαγιά. Δεν διευκρίνησε, γι' αυτό βάλαμε και τα δύο ενδεχόμενα. Νοπή ή ξηρή μαγιά, αφού το καινούριο έχει ως μαγιά το Σταύρο Θεοδωράκη και το ποτάμι γενικότερα. Αυτό το καινούριο είναι πολλά υποσχόμενο. Πρέπει να το παρακολουθήσουμε, να αναπτύσσετε. Έχετε όλη την περιέργεια, νομίζω. Επίσης, έχετε περιέργεια να μπείτε σε πύραυλο να εκτοξευθείτε. Δεν σας έχει τύχει ποτέ. Ετοιμαστείτε, θα γίνει και αυτό. Θα τις ανοίξετε τις δουλειές, Υπουργέ. Να μπει το μεροκάμα το πιστοσμένο. Αυτό το μεγάλο στοίχημα. Να ξεκινήσει η οικονομία. Η οικονομία ελληνική είναι σαν ένα λατήριο συμπιεσμένο. Θα εκτοξευτεί. Είμαι βέβαιος ότι από το δεύτερο εξάμεινο του 2016 θα έχουμε πράγματι ανάκαμψη. Θα γίνει αυτό που λέτε. Θα ανοίξουν δουλειές. Θα αρχίσει να περιορίζεται η ενεργεία. Ήδη έχει μειωθεί κατά 1,5%. Σε τερατώδες επίπεδο έχει μείνει. Αλλά υπάρχει ελπίδα. Η οικονομία ελληνική είναι σαν ένα λατήριο συμπιεσμένο. Θα εκτοξευτεί. Αμέ. Αυτό δεν το είχε πει και παλιότερα ο Στουρνάρας. Έλεγε θα εκτοξευτούμε. Το έλεγε ο Σαμαράς. Ποιοι άλλοι, όλοι όσοι έχουν περάσει από το Υπουργείο Οικονομίας, ότι είμαστε ένα ελαττήριο, συμπιεζόμαστε πολλά χρόνια. Όσο πιο πολλά τα χρόνια, τόσο πιο μεγάλη εκτόξευση. Θα αρχίσει και αντίστροφη μέτρηση. Ξέρετε ποιοι θα μπουν σε αυτόν τον πύραυλο. Οι αναχωρήσεις και οι εκτοξεύσεις γίνονται από την πλατεία Ομονίας, Κλαθμόνος και Συντάγματος την προηγούμενη εβδομάδα και μέχρι τις 4 Φεβρουαρίου που έχει και μια μεγάλη απεργία. Αναμένεται οι εκτοξεύσεις να είναι πάρα πολλές. Ακούμε τους πρώτους επιβάτες. Φοβάμαι για το αύριο γενικότερα, γιατί ξέρω ότι δεν είναι τίποτα σίγουρο. Και θεωρώ ότι αυτή η κυβέρνηση τώρα, σε συνδυασμό με όλα τα πριν, είναι ότι χειρότερο. ΣΥΡΙΖΑ, η ελπίδα έρχεται. Γιατί είμαι νοσηλεύτρια σε παθολογικό τομέα. Το νοσοκομείο που εργάζομαι είναι διασυνδεόμενο. Είναι υπό την απειλή να κλείσει. Δεν έχουμε γιατρούς και είναι δύσκολα όλα. ΣΥΡΙΖΑ, η ελπίδα έρχεται. Μισθός είναι 800 ευρώ. Τώρα η κυβέρνηση μας έκοψε και το βαρύ ανθυγιεινό από το 2017. Λέει ότι θα εφαρμόσει τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν ισχύουν βαρέα και ανθυγιεινά. Που σημαίνει ότι εμείς θα φτάσουμε στα 700 ευρώ. ΣΥΡΙΖΑ, η ελπίδα έρχεται. Βγαίνεις με αυτά τα χρήματα με την οικογένειά σου? Όχι, σαφώς δεν βγαίνω. Έχουμε προβλήματα οικονομικά. Έχουμε κόψει ένα σωρό πράγματα για να μπορέσουμε να βγάλουμε πέρα και κάθε μήνα είμαστε μείον. ΣΥΡΙΖΑ, η ελπίδα έρχεται. Θα δείτε από εβδομάδα να πλημμυρίζει η χώρα τρακτέρ. Αυτός όλος ο κόσμος βγαίνει στο δρόμο. Όχι γιατί δεν έχει τι να κάνει. Βγαίνει για την επιβίωσή του. Βγαίνει για την αξιοπρέπειά του. Είναι ειλικρινά, μας έχουν ξεφτυλίσει. ΣΥΡΙΖΑ, η Ελλάδα προχωράει. Η Ευρώπη αλλάζει. Η ελπίδα έρχεται. Είναι από τις κινητοποιήσεις της Πέμπτης, της Παρασκευής και του Σαββάτου που έγιναν εδώ στην Αθήνα και ένας αγρότης βεβαίως στο τέλος. Ετοιμάζονται οι αγρότες, εξαφανίζονται πλήρως. Πολύ ωραία τα λέει. Ο άνθρωπος εδώ τους έχουν ξεφτυλίσει, γιατί αυτό μερικές φορές είναι ανώτερο και από οικονομικές επεμβάσεις στα πορτοφόλια ή στους τραπεζικούς λογαριασμούς. 2-11-208-200, αν θέλετε κι εσείς να μπείτε στον πύραυλο της εκτόξευσης, της οικονομίας, όπως είπε ο Κατρούγκαλος, ο Αποστόλης γράφει τους πρώτους. Μπορείτε να στείλετε και SMS, γράφοντας real και no, ό,τι θέλετε, και όλο αυτό στο 54% ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι studio@papakirialfm.gr. Κατερίνα Βουτσά ρυθμίζει τον ήχο. Και σαν σήμερα, 18 Ιανουαρίου του 1915, γεννιέται ο Βασίλης Τσιτσάνης. Σαν σήμερα, 18, περίμενε με τρόμαξες, 18 Ιανουαρίου του 1984, πεθαίνει ο Βασίλης Τσιτσάνης. Η μουσική του απόκληρου μπήκε πολύ βία, αλλά δεν πειράζει, είναι ωραίο. Είναι ο άνθρωπος που έχει ημερομηνία γέννησης και θανάτου ακριβώς την ίδια, σαν σήμερα 18 Ιανουαρίου. Μπέλου, ένα από τα κορυφαία τραγούδια, όπως λέει και εδώ ο ύμνος του μετανάστη, Μαρία Μπερακτάρη, πολύ τακτική ακροάτριά μας. Ο ύμνος του μετανάστη, χαιρετίσματα από το μακρινό Σίδνεϊ. Χαιρετίσματα και ένα στο Twitter έχει γενέθλια και σε αυτόν πολύχρονος. Ένα μήνυμα εδώ τώρα για να καταλάβετε τι περνάμε και εμείς ευτυχώς που είναι ο Τσιτσάνης και λίγο ξεφεύγουμε. Λέει εδώ η κυρία Στέλλα Παπά, μήνυμα. Εσύ Θύμιο δηλαδή δεν θες να πληρώσουν οι γιατροί και οι δικηγόροι και οι μηχανικοί και οι συμβολιογράφοι και γενικά όλοι όσοι οικονόμησαν την εποχή της μεγάλης φούσκας. Οι αγρότες των Καγέν, των Σκυλάδικων, των Ξέκολων στα Σκυλάδικα, όλα μαζί, και των επιδετήσεων δεν πρέπει να πληρώσουν ούτε καν ένα 13%. Λέει η κυρία Στέλλα Παπά. Και μάλιστα επειδή το έστειλε αυτό στις, τι ώρα ήταν κάπου εκεί και 20, 3, 4, 5 λεπτά μετά μου στέλνει ένα άλλο μήνυμα το οποίο λέει: Βλέπω Θύμιο δεν αναφέρει σχόλια για τους γιατρούς, δικηγόρους και μπουρτζόβλαχους. Είναι η νέα εκλογική πελατεία του κουκουέ μάλλον. Έβγαλε και συμπέρασμα. Θα σας πω. Λοιπόν, για το πρώτο σχόλιο, για όλους αυτούς. Βλέπω αναπαράγεται την κυρίαρχη άποψη που κάθε βράδυ τα μέσα ενημέρωσης σας ανοίγουν την κεφάλα και σας τα βάζουν μέσα. Γιατί όλα αυτά που λέτε εδώ για όλους αυτούς, εσείς δεν ξέρω σε ποια κατηγορία ανήκετε, να μισείτε κάποιους άλλους, επειδή είναι γιατρός ή δικηγόρος, που δεν λέγω ότι πάντα ήταν καλά τα πράγματα στην Ελλάδα και λειτουργούσαν όλοι αυτοί με τους νόμιμους τρόπους, αλλά δεν λειτουργούσε και κανείς με νόμιμο τρόπο και όλοι φοροδιέφευγαν, γιατί αυτό το σύστημα ψηφίζατε, αυτά τα κόμματα ψηφίζατε και αυτή την κοινωνία δόμησαν αυτά τα κόμματα, και το μεταμφυλιακό κράτος και το μεταπασοκικό κράτος από το 1981 και μετά. Θέλω να πω ότι όταν όλα είναι χάλια, το να διαλέγεις 4-5 κατηγορίες με επιχειρήματα τύπου Πρετεντέρι ή δεν ξέρω εγώ ποιο άλλο που τα αναμασά χιλιάδες χρόνια για να κρύβουμε τα πραγματικά θέματα, γιατί Είναι όλοι αυτοί όντως που μπορεί να μην έδωσαν αυτά που έπρεπε τη δεδομένη στιγμή, όμως κάτι έδιναν. Υπάρχουν όμως και άλλες κατηγορίες που ποτέ δεν θα θέσετε ερώτημα εσείς και βεβαίως κανένα μέσο ενημέρωσης. Γιατί οι εφοπλιστές ένα χρόνο μετά στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δεν έχουν πληρώσει τίποτα, απολύτως. Και αναμασάτε κι εσείς και όλοι μας το τι έκανε ο αγρότης που πήγε με το Καγέν τότε και έκανε αυτό που έκανε. Εκεί υπάρχει ως επιχείρημα, πολύ εύκολο, το ανασύρουμε όλοι και το πετάμε στην κονίστρα. Τα υπόλοιπα επιχειρήματα για τους βιομήχανους που νομίμως οι άνθρωποι με διατάξεις που φέρνανε στη Βουλή όλες οι κυβερνήσεις που έχουν έρθει νύχτα και δεν τις μάθαινε και κανείς βεβαίως γιατί κανένα μέσο ενημέρωσης δεν πρόκειται ποτέ να βγάλει τέτοια, για αυτά δεν θα πείτε ούτε εσείς ούτε τα μέσα ενημέρωσης, όπως επίσης δεν θα πούμε για τον πλούτο αυτού του τόπου, γιατί ας πούμε ο Τένα είναι στους Γερμανούς. Γιατί δεν μπόρεσε να το διαχειριστεί το ελληνικό κράτος, έβαζε όλους αυτούς που το κακό διαχειριζόντουσαν συνειδητά για να απαξιωθεί και να έρθετε κι εσείς μετά πάλι και να θέσετε ένα ερώτημα σε ένα ραδιόφωνο ή στο μυαλό σας ότι γιατί να μην το πάρουν οι Γερμανοί που ξέρουν να το λειτουργούν. Και έτσι οι Γερμανοί πήρανε την λειτουργία του ΟΤΕ, παράδειγμα είναι ΟΤΕ, αλλά πήρανε και τα κέρδη του ΟΤΕ, γιατί γίνεται ένα σκοτωμός για τις δημόσιες επιχειρήσεις. Ενώ εμείς δεν μπορούμε να τις διαχειριστούμε και να τις λειτουργήσουμε σωστά, γίνεται σκοτωμός από κάποιους ξένους ή μεγάλους ομίλους, Έλληνες και ξένους, για να πάρουν αυτές τις επιχειρήσεις που οι άχρηστοι και καλά Έλληνες δεν μπορείτε. Και όσο για το δεύτερο μήνυμα που στείλατε καπάκι ότι δεν το λέω, θα σας πω γιατί δεν θα το έλεγα έτσι κι αλλιώς. Γιατί συγχαίρομαι τους ανθρώπους που στρέφονται κατά άλλων ανθρώπων, ακόμη και αν πρόκειται για δικηγόρους, γιατρούς, συμβολιογράφους που έκλεψαν, να το πω εγώ πιο χοντρά. Συγχαίρομαι αυτή την αντίληψη, την απεχθάνομαι, δεν μ' αρέσει καθόλου και νομίζω ότι μια από τις αιτίες κακοδημονίας όλων αυτών είναι αυτό ακριβώς. Ότι ο ένας μάλλον στρέφεται κατά του άλλου, επειδή αναμασά τα επιχειρήματα που άνθρωποι που έχουν συμφέρον να διαδώσουν τέτοια επιχειρήματα το κάνουν. Τα είπαμε παρόλα αυτά, αναγκάστε να το πούμε, δεν ήθελα να το πω, ήθελα να μείνουμε με τη γεύση του Τσιτσάνι, έχουμε διαφημίσεις, αλλά θα επανέλθουμε στο Τσιτσάνι, δεν μπορούμε να ξεφύγουμε έτσι κι αλλιώς. Είναι από τα ωραία χρέη που έχει αυτός ο τόπος. Εκεί, όπως έχουμε πει και παλιότερα, αυτοί είναι οι ωραίοι δανειστές μας, ένας από αυτούς, στους κορυφαίους πέντε νομίζω, είναι ο Βασίλης Τσιτσάνης. Είμαστε, νομίζω, σαν χώρα τυχεροί που διαπραγματεύεται αυτή η κυβέρνηση και όχι άλλη. Γιατί αυτοί μπορεί να θέλουν αίμα, αλλά και εμείς ξέρουμε να λέμε όχι. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε τον Κατρούγκαλο, το λέει και το τραγούδι, άλλωστε, Αγγελάκας. Ο Άδωνης έγινε αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Θα ακούσουμε τώρα σε ποιο κόμμα είναι αντιπρόεδρος. Ξέρει πάρα πολύ καλά τι ακριβώς, σε τι ακριβώς αντιπροεδρεύει. Πασόκ και Νέα Δημοκρατία είναι δύο κόμματα κλεπτών και ψευδών. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όποιος από εδώ και μπρος, σε επόμενες εκλογές, ψηφίσει είτε Πασόκ είτε Νέα Δημοκρατία, δια τη ψήφου του νομιμοποιεί την κλοπή του δημοσίου χρήματος. Κανένας πολίτης αυτής της χώρας δεν μπορεί να πηγαίνει πλέον στην κάλπη υποκρινόμενος ότι δεν ξέρει ότι τα κόμματα αυτά τα δύο είναι και κλέπτες και ψεύτες. Ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας τα λέει αυτά. Τα έλεγε κάποτε, εννοείται, αλλά έχει αλλάξει κάτι από τότε? Δηλαδή, πόσο κλέφτης δεν είναι κλέφτης? Αν έχει κλέψει μία φορά και να έχει εκτίσει ποινή που δεν έχουν εκτίσει ποινή, σβήνεται, δεν είναι πια, δεν είναι ψεύτης? Ισχύει και για το Πασόκ και για τη Νέα Δημοκρατία που τόσο πολύ έχετε αγαπήσει περίπου 4 δεκαετίες. Λέει εδώ μία φίλη ακροάτρια, πες στην κυρία ότι είμαι μηχανικός με μεταπτυχιακό εδώ και 5 χρόνια, δουλεύω μπλοκάκι 9 ώρο καθημερινά για 540 ευρώ το μήνα και πρέπει να δίνω 1500 ευρώ το εξάμηνο για ασφάλιση, σε εισαγωγικά η λέξη ασφάλιση. Να έρθει να την ταΐζω, μου περισσεύουν όπως και πολλών συναδέλφων μου, πες της. Θυμάσαι τις καλές εποχές που είχαμε λεφτά στην τσέπη, Μπιν Λάντεν κουνιότανε ή ο Σαντάμ Χουσέιν κούναγε το δάχτυλο και αγοράζαμε το βαρέλι 120 δολάρια το βαρέλι, το πετρέλαιο, το θυμάσαι? Αυτή την εποχή που γίνεται το συμπούρμπουλο στη Μέση Ανατολή, κάνε βόμβες, πέφτουν αεροπλάνα, τρομοκρατικές επιθέσεις, το πετρέλαιο γιατί είναι στα 32 δολάρια το βαρέλι, ξέρεις? Γιατί? Γιατί εγώ δεν οδηγάω ταξί για να ξέρω, εσύ που οδηγάς ταξί λογικά ξέρεις. Αγάπη μου, αν είχαμε λεφτά στην τσέπη θα ήταν 400 δολάρια το βαρέλι. Απλά δεν έχουμε λεφτά εμείς. Γι' αυτό είναι τα 32 δολάρια το βαρέλι. Άρα σωστό. Πάλι καλά που δεν έχουμε λεφτά στη τσέπη να αγοράζουμε το βαρέλι φθηνά.

αγάπησα, δυστύχησα για σένα. Και σε ένα παιχνίδι κάποτε που παίζαμε παιδιά, είχαμε βάλει αυτό το τελείως απόλυτο, τα πέντε καλύτερα ελληνικά τραγούδια. Και εμένα αυθόρμητα μου βγήκανε τα πέντε βεβαίως, τα τρία ήταν του Τσιτσάνη. Ο απόκληρος που ακούσαμε πριν, η αχάριστη που ακούμε τώρα και αυτό που θα ακούσουμε μετά τις διαφημίσεις. Είπανε πως είσαι ευτυχισμένη. Τραγουδήσω χαμηλόφωνα σαν ύμνο και το αφιερώνω σε αυτούς που αγαπήθηκαν αλλά δεν θα ξαναγυρίσουν. Μην απελπίζεσαι και δεν θα αργήσει, κοντά σου θα έρθει μια χαραυγή, καινούργια αγάπη θα σου ζητήσει. Κάνε λιγάκι πάνω στο κάνε λιγάκι υπομονή για να σας πω μην κάνετε υπομονή. Όχι άλλοι, αρκετά κάναμε αυτό τραγούδι ερωτικό εδώ και σε μια πιο φρέσκια εκτέλεση. Κάπως αλλιώς είχε γραφτεί εκεί στα χρόνια τα δύσκολα της δεκαετίας του 40. Αυτό είναι το τρίτο που μου άρεσε πάρα πολύ και συνεχίζει. Φτάνουμε στο τέλος για σήμερα. Το βράδυ έχουμε τηλεοπτική Ελληνοφρένεια στις 10 παρα 10 μετά τη Μουρμούρα στον Α. Τώρα ακολουθεί Λαός. Γεια σας. Άκουσες τη δήλωση της Φόφης.